Ones de Pau, a Contrabanda FM. onesdepau.contrabanda.org. Molt bona tarda, benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Comencem un nou programa que el dedicarem a l'antropologia de la pau, si es pot dir així, o la vessant antropològica de la pau, però d'una manera molt oberta, amb diferents continguts, i en sortirem d'aquest camp de les ciències i de les humanitats, que és l'antropologia, per poder aprofundir en diferents matèries. Avui ens acompanya als estudis de Contrabanda FM en Francesc Xavier Marín, que és antropòleg i professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Per començar el programa he triat un text que tenia moltes ganes de compartir amb tots vosaltres, amb totes vosaltres, que és molt interessant. Es titula El deseo en ruïnes. Va ser escrit per Karen Elliott i Stuart Holm. Després explicarem el context en el que surt aquest text, que és un manifest, diguéssim, i que segurament o possiblement es va pronunciar o es va dir en escena en algun context de performance. Anem directament al text i després en parlem per començar el programa. El deseo en ruïnes. La totalidad de la vida posmoderna está mediatizada por una serie de abstracciones. La creatividad, el placer, la imaginación y el deseo tienen un papel que jugar en el mantenimiento del sistema capitalista. Aquellos que no repiten los misterios establecidos se encuentran con que sus actividades e ideas las suprimen. Tanto los medios de comunicación como los comisarios blandengues de las universidades, así como sus relaciones en la sociedad. En el pasado, la vida estaba mediatizada por abstracciones tales como honradez, verdad, progreso y el mito de un futuro mejor. La creatividad, el placer, la imaginación y el deseo son un refinamiento posterior de este proceso. En la era posmoderna sirven para la misma función que el progreso sirvió en la época de la modernidad clásica, entre 1909 y 1957. Concreta entre paréntesis. La creatividad es un trabajo cosificado en provecho de una moral correcta. Dos puntos. El nombre de la ética del trabajo tras su modernización. Para los que se oponen a cualquier clase de moralidad, la creatividad es tan alienante como un trabajo asalariado. Nosotros repetimos la leyenda de los antimoralistas: nunca trabajes. Y mantenemos que este planteamiento se adhiere al rechazo de la creatividad. El placer es un método para ubicar la experiencia en una jerarquía de lo apetecible. Es una abstracción que niega el momento vivido y necesita una referencia en cuanto a la posibilidad de experiencias pasadas, futuras. Debemos rechazar todos estos sistemas de valores. La imaginación es una abstracción que niega la experiencia concreta. Es el mecanismo central para la dominación de la imagen como el agente principal de la represión en nuestra aparatosa sociedad. El deseo es el aplazamiento permanente de la realidad actual en favor de supuestas recompensas en un supuesto futuro. Nosotros hacemos una llamada a un nihilismo activo para la destrucción de este mundo al que nos hemos referido y de todas sus abstracciones. No más líderes. No más expertos, no más políticos, no más la cultura del pensamiento puede cambiarlo todo excepto unas cuantas cuentas corrientes. El espectáculo ha acabado. Los espectadores se van. Es el momento de recoger sus abrigos e irse a casa. Se vuelven. No más abrigos, no más casas. Y en mayúsculas, abolición del placer, rechazo de la creatividad, aplastamiento de la imaginación. El deseo en ruinas. El presente es absoluto. Todo ahora. abolición del placer, rechazo de la creatividad, aplastamiento de la imaginación, el deseo en ruinas, el presente es absoluto, todo ahora. Bona tarda, Francesc Xavier Marín. Gràcies per acceptar la invitació d'Ones de Pau. Gràcies per venir a Contrabanda. I hem començat aquest programa amb aquest text del Deseo en Ruinas. El present és absolut, com diu? El presente és absoluto? Sempre es pot discutir si allò que tècnicament des de l'antropologia se'n diuen les instàncies del temps són absolutes o són relatives. Recordem que venim d'una tradició de lectura de la història que prové del romanticisme, que sempre ha defensat que el present és terriblement fugisser, tan fugisser que no tenim temps de copsar-lo, oi? I que realment vivim abocats o cap al passat o cap al futur. Amb l'intencionalitat del text que s'ubica en aquest context de societat postmoderna, com diu al començament, evidentment hi ha aquesta pretensió d'absolutitzar el present, en el benentès d'un present que sigui plen i beneplàcit, perquè evidentment seria torturant pretendre absolutitzar un present de patiment, de conflicte i de dolor. El que trobo rellevant en el text que proposaves en començar és una proposta d'absolutització del present lligada a les pretensions del desig. Això sí que és de gran rellevància antropològica i més parlant de pau. Se'm fa de mal imaginar personalment debat o una reflexió al voltant de la pau que no prengui com un dels eixos vertebradors la qüestió del desig, el desig humà, el desig lligat al poder, el desig lligat a la dominació i el desig lligat també al reconeixement de l'altre i a la creació d'harmonia. Molt bé, doncs aquesta ha sigut una mica la introducció d'aquest programa d'Ones de Pau i anem a incidir, seguim aprofundint. Francesc Xavier, ens comentaves el desig lligat a aquest present, no? I és un dels punts que aquest manifest del Deseo en Ruinas doncs, planteja. Ara hi entrem. Només recordar el context i és que... A veure... Això seria, llegeixo del mateix llibre d'on he tret aquest fragment i diu així: bueno, això esto se produce en una època donde en toda Europa occidental un síndrome trágico alcanza a todos los sectores y clases de la sociedad. Estalla la Guerra Fría, se teme una tercera guerra mundial y esta vez con armas atómicas. Ese síndrome paraliza durante una década toda la actividad política y sindical de los partidos y sindicatos clásicos, toda la izquierda política y sindical en Europa Occidental cae en el más profundo inmovilismo. Este inmovilismo producirá una ola de fondo, una especie de maremoto en todas las estructuras políticas y sindicales de la izquierda en Occidente. Es el fenómeno de las disidencias, protagonizado por la juventud, desde el movimiento cristiano hasta los comunistas marxistas, y también será alcanzado el discurso libertario, concretamente a través de la llamada Internacional Situacionista. Aquest text és de Luis Andrés Edo, i és un pròleg de la segona edició de El anarquismo español y la acción revolucionaria, 1961-1974, de Octavio Alberola i Arián Gransac. I el text que hem llegit abans, El deseo en ruinas, és del llibre de Servando Rocha, Història d'un incendio, que el teniu enllaçat al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org. El repeteixo, onesdepau.contrabanda.org. L'enllaç el teniu al sumari on diu capçalera, que són les fotos d'aquest blog. Doncs allà hi ha una fotografia del maig del 68 de França i s'enllaça aquest llibre, Història d'un incendio. A veure, Francesc Xavier, seguim pel desig. El moment viscut, el desig, quina relació hi ha per poder-se, doncs, no només alliberar, que això ja seria molt, i és una fita, evidentment, però també viure en plenitud. Sí, no és fàcil de contestar amb unes proposicions que estiguessin acceptades per molts dels corrents de l'antropologia, perquè cal fer la prèvia que l'antropologia és una disciplina híbrida, no només entre diferents disciplines, filosofies, sociologies, etnologies, sinó també una disciplina que manté voluntàriament infinitat de corrents en el seu si, que no necessàriament conflueixen en enfocar els problemes de la mateixa manera. En tot cas, tal com jo ho entenc, la qüestió del desig defineix essencialment l'ésser humà, o constitutivament l'ésser humà. El desig en general, no els desitjos concrets que cadascú pugui tenir, sinó el desig com una facultat. És a dir, l'ésser humà com un individu i una col·lectivitat. Per definició, insatisfeta. Insatisfeta amb les situacions en les que es troba ubicat, per infinitat de raons, perquè, per exemple, perquè les situacions que vivim, com és el cas que reflectia el text que llegies, ubicat en aquest context de guerra freda, una situació que pot ser insatisfactòria per molts, i per tant això els convida, com deia el text, a la militància, a la reivindicació, a la resistència, a proposar alternatives, potser també a l'utopisme, i en aquest sentit el desig com una facultat que s'ha de mantenir sempre viva, sempre alerta, és segurament el motor social més potent que ha estat capaç de crear l'ésser humà. I justament per això les ideologies, el que miren de fer, a part de frenar els cossos per evitar les reaccions en contra de les seves imposicions, és també l'actuació directa sobre el desig humà per tal de reduir-lo a la mínima expressió per aniquilar-lo. En aquest sentit, el desig com quelcom que ens defineix mostraria una mena de... no una mena, no, una ambivalència en l'ésser humà que es mou a cavall, per dir-ho ràpidament, entre una tendència cap al conflicte o l'agressivitat, si es vol dir així, però també contrarrestat amb una tendència cap a buscar la pacificació, l'harmonia, el contacte humà. De fet, si pensem en el... per centrar-nos només en el pensament occidental, des dels presocràtics fins avui en dia ha estat un tema recurrent. Aquesta ambivalència humana, l'ésser humà, que per dir-ho ràpid, no és ni bon ni dolent, no és ni pacífic de mena, ni potser violent de mena, sinó que incidit pel motiu, pressionat per les circumstàncies socials, amb relativa facilitat o molta facilitat es pot decantar, tant per ser violent, agressiu, fins i tot en casos de persones que elles mateixes se sorprendrien reaccionant de manera agressiva i violenta, com també una deriva cap a la pacificació. En aquest sentit, el desig com una facultat, insisteixo, no els desitjos concrets, sinó el desig com una capacitat, com una competència humana, jo entenc que és clau a l'hora de parlar de pau, perquè parlar de desig vol dir capacitat de fer-se càrrec de les situacions en què estem, de saber-les valorar com insatisfactòries i, per tant, de tenir una potent capacitat de reacció. Però aquest text està dient no tot el contrari, però sí part del contrari que tu mateix deies ara, Francesc. Cert, cert. Ells diuen abolició del plaer. O sigui, entenen que el plaer és l'aplaçament permanent de la realitat actual en favor d'una suposada recompensa en un suposat futur. sempre busquem la satisfacció a posteriori, sí. Perquè sempre volem satisfer més. Sí. És insaciable la satisfacció. I sí, però jo, pot amagar alguna realitat aquí? Pot ser la il·lusió, el desig? Bueno, desig i il·lusió és un tema bàsic en la reflexió de Freud, o l'antropologia basada en la reflexió de Freud, en quina facilitat l'ésser humà pot caure en l'autoengany, amb l'engany col·lectiu. Freud ho bateja com la il·lusió col·lectiva de pensar que anem ben encaminats, que les nostres expectatives corresponen a la realitat, i quan aquestes il·lusions s'enfondren, llavors un es troba enmig d'una desolació absoluta, no només frustrat, no només desanimat, sinó el caire de la desesperació. I és un tema que en molts dels autoanomenats ecologistes radicals que van aparèixer a finals dels 50, començaments dels 60, per tant, en aquest moment d'aquest context del text que llegies, ens proposaves en començar, es vivia aquesta situació d'una sensació d'una amenaça imminent, cert o no, però això sobreabundava en àmplies capes de la població, i segurament no és una situació molt diferent de la que vivim ara. El text amb el que començaves començava dient en el context d'una societat postmoderna. En el context d'una societat postmoderna, jo entenc que la qüestió no està en la resistència a les frustracions, perquè això depèn molt de cadascú, de com es planifica la vida, de quina mena de mentalitat té, perquè tots estem acostumats a conviure amb gent que ens pot donar la impressió que es desanima amb molta facilitat, o es desanima per coses que per nosaltres tindrien poca transcendència, o al revés, o a l'inrevés. Ens sorprenem de gent que té capacitat de resistència a situacions que nosaltres pensem, jo en el seu lloc no seria capaç de resistir tant com aquestes persones resisteixen. No entenc que aquest sigui el gran debat en les societats postmodernes, sinó la pretensió que hem viscut gran part de la història de la humanitat amb l'il·lusió de la capacitat, amb l'il·lusió en el sentit que feies en la teva pregunta, proposaves en la teva pregunta, amb l'il·lusió de que l'ésser humà és capaç de generar una convivència amable, còmoda, o que en tot cas és capaç d'intervenir cada cop que hi ha desajustos o conflictes, i més aviat sobreabunda més una sensació de cert pessimisme, en el sentit de dir, sembla que ens veiem abocat a una situació d'un conflicte permanent, on definir l'ésser humà com un ésser conflictual de mena, per tant, ascendit ell mateix i col·lectivament, i per tant la qüestió està més en com aprenem a gestionar aquests conflictes, potser no tant per erradicar-los del tot o per eliminar-los del tot, sinó perquè la seva incidència sigui la més mínima possible. A veure, quan jo parlava d'il·lusió, era la falsa il·lusió, era d'autoengany i de no viure el present i de no realment sentir el que podem sentir en cada moment, i per això doncs ens deixàvem portar per aquest plaer, i llavors seria una falsa il·lusió i després també jo on aniria a parar seria una mica a l'altre punt, no? O sigui, aquest nihilisme actiu no és fruit d'una frustració, és més aviat fruit d'una presa de consciència d'entendre què és el que està succeint en aquell moment, en aquella realitat que l'envolta, i com ells prenen protagonisme. Aleshores, ja hem parlat del present és absolut, hem parlat una mica del desig. Aleshores, al final, també diu textualment que no más la cultura del pensamiento puede cambiarlo todo, excepto unas cuantas cuentas corrientes. No? O sigui, el pensament únic també és molt, molt important avui en dia, en aquesta societat doncs, que estem vivint, en aquestes societats que vivim, i potser també podria anar per aquí. Com pren consciència de que la cultura del pensament, doncs, és el que ens fa esclaus, no? És una manera d'alliberar-se del pensament, que és necessari, però a vegades també ens pot portar això, a creure en les falses il·lusions que el pensament ens fa creure. Aleshores, només per citar l'altre punt, el rechazo a la creativitat. El rechazo a la creativitat el plantegen com relacionat amb la moral correcta, no? Ells diuen que rebutgen la creativitat si aquesta significa doncs, estar submís a unes normes que determinen aquesta creativitat. Això és important també, no?, per poder-nos realitzar. Com ho encaixaries o quin significat li podries donar? Entenc que la globalització, tal com s'entén en gent que es dedica a ciències socials, com popularment, i si faig cas del text posant entre parèntesi els que la globalització els interessa per la qüestió del compte corrent o del negoci, per tant la qüestió estrictament econòmica i financera, però entenc que per la resta de la humanitat globalització té aquest caire ambigu d'una deriva cap a un pensament únic, per tant, una extensió arreu del planeta d'una determinada manera d'analitzar els fenòmens, d'entendre les situacions humanes comuna, més enllà de les diferències culturals o de les diferents sensibilitats que pugui tenir cada col·lectiu humà. I en aquest sentit entenc que la qüestió de mantenir viu el pensament té la dimensió positiva si ens afiliem al corrent que hem heretat des de la Il·lustració, que és el pensament com una poderosa eina crítica, d'esperit crític. Per tant, no només de saber avaluar i analitzar les situacions en les que es trobem, que es troben esmussades o es troben aturades i, per tant, no ens permeten avançar, sinó el pensament que comporta l'acció. Tant un pensament militant, un pensament mobilitzador, motivant, oi? Aquest és un gran debat des del segle XVIII en les ciències socials, que ha quedat paradigmàticament exemplificat amb les crítiques de Marx a Feuerbach. L'intel·lectual que pensa i analitza una situació i proposa una alternativa per escrit o en un cicle de conferències, transforma el món, o el món el transforma la persona que és activa. És un debat que és bàsic. Per escrit o actuant? Perquè potser l'important seria l'acció. Ho podem escriure i és el que pot acabar passant, també, no? Sí. Que pot estar de fons aquesta denúncia. Seria un debat. El pensament seria l'escriptura i no l'acció. Aquest seria un debat inesgotable. Tal com jo ho entenc, es pot formular en forma de pregunta i que cadascú s'ho pensi i s'ho contesti com li sembli més oportú. Jo entenc que què ens defineix a cadascú de nosaltres? I col·lectivament amb els grups als quals cadascú de nosaltres se sent membre. Què ens defineix més? Allò que fem, pragmàticament, vull dir, per tant, allò que un observador objectiu, neutral, imparcial, com se l'hagi anomenat, pot descriure prenent nota amb cert detall, per tant, les nostres accions, o també ens defineix, perquè això és la banda de l'antropologia emparentada amb la psicologia, o ens defineix també el nostre desig, les nostres expectatives, encara no realitzades. Explico? No només ens defineix allò que fem, allò que volem, o allò que voldríem fer, o allò que desitjaríem fer, que no fem per infinitat de motius. Però aleshores, perdona, Francesc Xavier, aleshores aquí el desig no l'hem d'entendre tant com plaer, com satisfacció immediata, sinó com motivació, com motor, no? Que potser també hauríem de buscar sinònim per no entrar a la confusió, perquè podríem estar d'acord amb ells i semblaria que no ho estem. O sigui, el desig, com podem matisar-lo? És justament el que denuncia el text quan parla de la mort del desig o de l'apagament del desig, o si es vol dir també, de certa manera, amb certa lectura que és molt, molt sobreabundant a Occident, de l'expressió budista d'extingir el desig com a estratègia bàsica o irrenunciable per assolir la pacificació interna d'un mateix i per tant poder-la reflectir cap enfora. El desig entès com a recerca del plaer o bé porta a la pretensió d'absolutes al present quan aquest és viscut plenament i per tant desitjar que aquella situació no acabi sinó que perduri i que no disminueixi d'intensitat, o bé, el que també denunciava el text, a proferir en un futur que sempre serà futur les expectatives de realització reals. I per tant, mirar de mantenir una tensió que es pot mantenir durant una temporada, però mantenir a un futur que mai acaba d'arribar una tensió no és gaire factible. Em feies pensar, amb la pregunta que feies, amb uns versos famosos del Ángel Valente, que diu, le llaman porvenir algunos porque nunca llega. Si és aquest porvenir que dius, en el porvenir. Porvenir volem dir, el futur sempre serà futur, per definició. I diem, bueno, això ja ho arreglarem demà, o ja ho arreglarem més endavant, o quan tinguem les capacitats. Això és un discurs molt habitual en certes classes d'analistes socials, i la classe política em temo que ja és un defecte de mena, d'anar posant terminis que no s'acaben complint mai o uns prerequisits que no s'acaben satisfent mai, per tant sempre queda en un futur a mig termini la satisfacció de les expectatives i això evidentment acaba generant una profunda insatisfacció. Jo quan parlo del desig, per això feia el matís abans, de no un desig de coses concretes o de situacions concretes, sinó el desig entès com una capacitat sempre permanentment mobilitzant de l'ésser humà, per tant amb un reconeixement que no és sempre fàcil de fer de la persona que viu una insatisfacció i per tant s'hi revolta. Ara no me'n recordaré aquest mite del Don Juan, per exemple, sí. El Don Juan sempre té aquest desig i sempre està conquistant a dones perquè busca alguna cosa que no li donaran les dones mai perquè ja li han donat la primera vegada. I morirà insatisfet i frustrat, per molt que vagi acumulant desitjos satisfets. Mm. És el malestar profund que es viu psicològicament, i això és un tret psicopàtic molt característic vinculat a l'estrès i a l'angoixa de les societats contemporànies, almenys a la nostra part del planeta. Aquesta confusió, com n'hem de dir, quantitativa, és a dir, que acumulant satisfaccions la sensació de plaer anirà increixendo, però en canvi permanentment, sempre que un ha de fer autoavaluació de la pròpia vida, sempre veu que hi ha un remanent més extens o més escurçat, però sempre hi és, d'insatisfacció, és a dir, de situacions que no per haver satisfet un desig, és a dir, per dir-ho antropològicament, un cop satisfet un desig, no arribes a una situació de zero. Aquest desig és substituït per d'altres desitjos, i això et passarà tota la vida, tant que l'antropologia biològica diu que la qualitat, la prova empírica que t'has mort és que ja no desitges res. És a dir, que si en vida algú diu ja no desitjo res, em dono per satisfet, o li direm, o menteixes descaradament, o et conformes un poc. I no hi hauria algun altre camí, una alternativa, on hi hagi un altre tipus de satisfacció que no impliqui aquest desig, que no és el carnal, que no caiem en el discurs més... No? Pot ser molts tipus de desitjos. Pot haver-hi una satisfacció que sigui de compartir, una satisfacció que també és un plaer, vull dir, també és un egoisme, en realitat. Evidentment, també, no? Evidentment. I no són menors, en el sentit que aquests desitjos viscuts com a particulars i, per tant, com a parcials, serveixen per afirmar la identitat, serveixen per construir-la amb equilibri psicològic, per tant, amb salut psicològica, i, per tant, permeten tenir un fonament prou sòlid com per construir encara més una personalitat potent i, per tant, ser una persona amb una major capacitat de resistència i de resistència a les frustracions. Hi ha alternatives en aquest sentit, però per fer-ho de forma molt simplificada i que no falseja la realitat, vivim Occident des del segle XVII-XVIII amb diverses concepcions antropològiques sobre l'ésser humà, però que acaben totes agrupades en dues grans categories: les concepcions pessimistes sobre l'ésser humà i les optimistes sobre l'ésser humà. I sobreabunden molt més les pessimistes sobre l'ésser humà que no pas les optimistes. I això és una dada digna de ser pensada. Mm. És a dir, les relativament poques concepcions antropològiques optimistes sobre l'ésser humà, i totes elles anaven basades sobre la qüestió de les guerres i els conflictes, era l'element determinant per decidir si un antropòleg o una concepció antropològica era optimista o pessimista, van perdurar sent minoritàries fins a la Primera Guerra Mundial. La fi de la Primera Guerra Mundial és la fi de la fi conceptual o la fi terminològica o la fi com gran element d'avaluació antropològica de la noció de progrés. I per tant, que conforme anem avançant cap al futur, tornem a la qüestió de la gestió del temps, cada cop anirem cap a millor. I això sempre es pot discutir. Vull dir, des de les dades, no sé com n'hem de dir, sociològiques o històriques, des que en tenim dades amb certa fiabilitat, per exemple, sobre la història dels conflictes humans, i veiem que només que repassem el segle XX ja s'han produït més víctimes de conflictes que no passen tota la història plegada, i això a la Primera Guerra Mundial, que no perquè sí, ha passat a la història com el nom de la Gran Guerra, i que a tants llocs d'Europa no hi ha poble, que no hi hagi un monument a les víctimes de la guerra mundial, perquè va ser la primera gran guerra en què van morir població civil de forma relativament massiva. Per exemple, la sociologia o filosofia sempre s'ha dit des de la Segona Guerra Mundial que des dels anys 20 la idea de progrés, en aquest sentit progrés històric o progrés historicista, és a dir, que conforme mirem enrere en el temps de cada nostra societat, veurem cada cop més barbària, més salvatgeria, més primitivisme, i per tant, quan més mirem cap endavant, més pacificació veurem, més bon resultat de la vida humana de gestionar i de resoldre els conflictes. Aquesta no és la idea que sobreabunda en les ciències socials, més aviat la contrària. Vale, d'acord. Perquè estem en la Tercera Guerra Mundial ja, que és la guerra contra el terrorisme, per tant, no, ens mantenim amb referents pessimistes, però que anirem superant amb el nostre optimisme, però els referents negatius hi són més que el segle XX actualment, perquè hi ha molts motius, però bueno, És que ara no sé si m'estava perdent o no, no sé si descrivies... O sigui, tu estaves dient que sí que anem a millor? És que no, oi? Perquè estem a la Tercera Guerra Mundial, la guerra global ja està aquí. Jo apuntava un punt de vista i tu em deies, no hi ha més alternatives? Dic, sí, hi ha més alternatives. I aquestes alternatives des de l'antropologia han quedat encabides en dues grans propostes, incompatibles. Sí, això ha quedat clar. Les que són optimistes sobre les capacitats humanes de gestionar els conflictes en ordre d'una creixent pacificació i que, per tant, això comportaria... per dir-ho antropològicament, renunciar a la idea del paradís originari, és a dir, que la situació òptima o utòpica es trobava a l'origen dels temps, i per tant la història és un procés de degradació continu, oi? Per exemple, totes les teories que defensen que avui en dia la capacitat humana de destrucció i d'autodestrucció és molt més potent que en tota la història, degut no només... menys perverses o malèfiques de l'ésser humà, sinó també a tot el suport tecnològic que permet fer molta més destrossi, molta més matança. Això està clar. Serien aquest tipus de concepcions els que anomeno pessimistes, que defensen que no necessàriament quan anem, ens acostem cap a nosaltres i quan mirem cap al futur immediat ens veiem abocats a unes situacions cada cop més optimistes, per contrast amb les situacions optimistes que dirien cada cop hi ha més consciència global... de que els problemes són justament globals, són mundials, per tant ha d'haver-hi un consens universal, s'ha de generar un contracte social mundial, o és la concepció latent en molts manifestos i en molt tipus d'informació que explica com cada cop hi ha més sensibilització a nivell planetari sobre com mantenir cert tipus de conflictes és altament perjudicial per tothom, fins i tot per aquells sectors humans que pensen trobar-se completament allunyats d'aquestes situacions. I per tant, és un tipus de reflexió que es dona també, per contrast amb el que jo ara proposava o defensava, aquest dic més optimista, que defensa que cada cop hi ha més sensibilització i per tant cada cop hi hauria exponencialment més gent capaç de ser crítica amb certes gestions de les classes polítiques, per exemple, de pretendre fer impunament determinat tipus de generar conflictes, i per tant saben que s'exposen cada cop més a una... Trobem correlativament les dues tendències en l'ésser humà, i això és el que jo abans batejava com l'ésser humà com un ésser ambigu. Molt bé. Agafo aire, deixem que digereixin els oients d'aquest programa d'Ones de Pau, i recordem també que tenim un blog que és onesdepau.contrabanda.org. onesdepau.contrabanda.org. Podreu escoltar aquest programa doncs, al cap de dos dies de la seva emissió. Ja sabeu que s'emet els divendres de 2 a 3 de la tarda i el diumenge en repetició d'11:30 a 12:30 de la nit. Però sempre teniu aquest blog perquè pugueu doncs, tornar a escoltar els programes si l'heu enganxat a començat o algun tros, i perquè pugueu doncs, tornar a escoltar doncs, alguna cosa que us hagi quedat doncs, ballant o que us agradaria tornar a escoltar. L'últim comentari d'aquest text inicial, perquè estem ja a la mitja hora de programa, que passa el temps volant, i sí que m'agradaria un altre concepte bastant semblant al del plaer, però que és diferent o que està plasmat d'una manera diferent. I el text deia així: la imaginació és una abstracció que niega l'experiència concreta. És el mecanisme central per a la dominació de la imatge com el agent principal de la repressió en nostra aparatosa societat. La imaginació, que suposo que està vinculada a la societat doncs, de la informació o de l'espectacle a nivell mediàtic, i que està condicionada, no? Que ja imaginem, que més que imaginar recordem el que hem vist per la tele, no? Que, sí, cert. Podria cert, ser alguna cosa així per simplificar-ho? Sí, en gran part el coneixement que tenim de la realitat és el que, en gran part, de manera exhaustiva, el coneixement que ens fem de la realitat és el que rebem a través de mitjans de comunicació, i d'aquí que convengui tenir també un alt esperit crític respecte a tot això. Ara també hi ha, com deia abans, la qüestió de l'ambivalència, la qüestió de l'ambigüitat. La imaginació permet sempre pensar, imaginar i per tant motivar perquè s'actuïn situacions alternatives a les que es viuen. En aquest sentit, la imaginació és clau perquè es pugui parlar d'utopia. I el concepte de pacificació universal o com se l'hagi d'anomenar sempre ha anat vinculat en la història occidental, des dels grecs, a la noció utòpica. I la noció utòpica neix com un esperit crític basat no tant en els fets reals, en les possibilitats reals, efectives en un moment donat, sinó en que sempre hi haurà la capacitat humana d'imaginar. És a dir, contra el poder tirànic o el poder dominant, o el poder que genera conflictes. que pretén dir que les coses han d'anar així i no poden anar d'una altra manera, és a través de la imaginació que diem, no, no, hi ha mons alternatius, hi ha propostes diferents de les que tu dius, i aquestes propostes són ben reals. Són ben reals, és a dir, es poden dur a la realitat, es poden dur a la pràctica, de manera efectiva. Però s'han de dur a la pràctica, al final, si no hi ha l'acció, que és el, tot en el present, per molts estudis que tinguem i molta utopia que haguem plantejat, al final l'acció serà el que determinarà o farà realitat aquella utopia, però en el present, no? Perquè no la podem projectar sempre. La realització és per anar fent, una descripció segurament més acurada de tot un procés, però sempre ens quedarà pendent la pregunta de si aquesta acció ha nascut per generació espontània o ha nascut com a resultat d'unes idees que a poc han anat prenent cos, han estat assumides. Aquest debat és molt típic de les ciències socials des del segle XVIII, de dir que, encara que pugui semblar el contrari, aquestes qüestions intel·lectuals, ideològiques, d'algú que pensa i que potser no fa gaire res, o en el sentit més actiu del mot, però tard o d'hora hi ha gent que és més activa, que aquestes idees les assumeix i les du a la pràctica. A mi se'm fa de mal imaginar una acció pràctica sense una concepció, diguem-ne, ideològica, en el bon sentit del mot, prèvia que la sustenti i la fonamenti. Clar, totalment d'acord, però aquí seria el punt clau, no? Perquè si parlàvem una miqueta de revolució, d'aquest context de la Internacional Situacionista, que és, que és un grup més dels molts moviments de joventut i de no joventut, però sí d'un període de ruptura, que no va ser una esquerda, però, es plantejava com a ruptura. Ara a França s'ha celebrat l'aniversari de la mort del Guy Debord, d'un dels fundadors de l'Internacional Situacionista, i els seus textos de 40 anys enrere, avui en dia llegits, segueixen sent altament provocadors. Sí, però en aquest context la generació espontània aquesta és... O sigui, el que crearia el canvi és el moviment espontani. I com que parlem de revolució, l'única revolució que funciona és l'espontaneïtat. Quan la gent surt sense haver llegit, sense saber de grans pensadors o filòsofs. Aquí és quan realment l'oprimit actua per necessitat, més enllà de tots aquests condicionants ètics o morals. És un impuls, no? Aquest impuls és el que fa canviar les coses. Jo crec que l'utopia, a petita escala també, i sense ser una necessitat de vida o mort o de supervivència, també l'única manera d'implantar-la o de realitzar-la és creant-la un mateix amb l'acció, de manera espontània, inclús aprenent sobre la marxa, no? Sí, la revolució total, com tu la planteges, es donaria quasi ben exclusiva en aquelles situacions en què algú o un col·lectiu arriba a l'íntima convicció de que s'ha arribat a un punt de retorn. És a dir, que les coses tal com es plantegen i tal com es veuen no et permetran revertir el procés que tu veus que et porta a la perdició o porta a la conflictivitat cada cop més creixent o permanent. Per tal, cal una ruptura. I tal com jo ho entenc, la revolució comporta sempre la noció de ruptura. És a dir, voler fer net amb els processos històrics tal com s'han produït fins llavors i recomençar. Per tant, tornar a un punt d'origen diferent, a una situació originària diferent. I en aquest sentit, entenc que les revolucions sempre es basen en pensament utòpic. Molt bé, portem uns 40 minutets de programa. Això és Ones de Pau, a Contrabanda FM, 91.4 del Dial de Barcelona. També ens pots escoltar per internet, www.contrabanda.org. I ara farem una pausa musical i a la tornada compartim amb vosaltres un text d'un altre autor, que ja el direm després, i amb l'ajuda d'en Francesc Xavier Marín, l'antropòleg que avui ens acompanya als estudis de Contrabanda, doncs farem aquesta lectura i després, el temps que ens quedi, doncs la comentem. Fins ara mateix. Continuem a Ones de Pau. Això és Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. També ens pots escoltar per internet a la pàgina web de contrabanda.org. Contrabanda.org. El blog del programa, onesdepau.contrabanda.org. onesdepau.contrabanda.org. Avui parlem de la pau des de la vessant antropològica. Ens anem apropant a la frase que, doncs, arrodonirà d'alguna manera el programa, que és que la pau és l'arrel antropològica de l'ésser humà. Després li preguntarem a en Xavier Marín que ens expliqui, doncs, què vol dir això de l'arrel antropològica de l'ésser humà i on s'amaga o on rau aquesta pau dins nostre, sobretot perquè després la puguem expressar, la puguem sentir i la puguem compartir. Doncs anem a compartir aquest text a dos veus, amb en Xavier Marín i un servidor, i després fem una mica de debat al voltant, els minutets que ens quedin de programa. És una lectura de Jiddu Krishnamurti, és un text de Jiddu Krishnamurti que forma part d'un llibre que ja vam comentar aquí fa uns mesos, i que es diu Comentarios sobre el vivir. El teniu al blog també, podeu buscar l'entrada de l'etiqueta de filosofia i trobareu, doncs, els dos programes dedicats a aquest filòsof indi, Jiddu Krishnamurti. El que avui llegirem es titula La ideologia. Toda esta charla sobre psicología, sobre el mecanismo interno de la mente, es una pérdida de tiempo. La gente necesita trabajo y comida. ¿No está usted confundiendo deliberadamente a sus audiencias cuando es obvio que lo primero que se ha de abordar es la situación económica? Quizá lo que usted dice sea efectivo en último término, pero ¿para qué sirve todo este enredo cuando la gente se está muriendo de hambre? No se puede pensar ni hacer nada sin tener el estómago lleno. Por supuesto que uno necesita tener algo en el estómago para poder seguir adelante. Pero si queremos que haya alimento para todos, debe haber una revolución fundamental en nuestro modo de pensar. Y de ahí la importancia de atacar el frente psicológico. Para usted es mucho más importante una ideología que la producción de alimentos. Aunque habla de alimentar a los pobres y de tener consideración con ellos, ¿no está acaso mucho más interesado en una idea, en una ideología? Sí, es cierto. Pero una ideología solo es un medio para reunir a la gente y hacer posible la acción colectiva. Sin una idea no puede haber acción colectiva. La idea, el plan, viene primero y luego le sigue la acción. De modo que también a usted le importan los factores psicológicos en primer momento, a los que luego seguirá eso que usted llama la acción. ¿No quiere usted decir, por tanto, que hablar sobre factores psicológicos es confundir deliberadamente a la gente? Lo que quiere decir es que la suya es la única ideología racional y que, así pues, no vale la pena molestarse en considerar otras. Usted quiere actuar colectivamente a favor de su ideología y por eso decreta que cualquier otra consideración del proceso psicológico es no solo una pérdida de tiempo, sino también una desviación del objetivo principal, que consiste en la instauración de una sociedad sin clases en la que haya trabajo para todos, etc. Nuestra ideología es el resultado de un vasto estudio histórico. Es historia interpretada de acuerdo con los hechos. Es una ideología factual, no como las supersticiosas creencias de la religión. Nuestra ideología tiene tras de sí experiencia directa, no meras visiones e ilusiones. Las ideologías o dogmas de las religiones organizadas también están basadas en la experiencia, tal vez en la de quien ha impartido las enseñanzas. También ellos se fundamentan sobre hechos históricos. Es posible que la ideología de la que usted habla sea resultado del estudio, de la comparación, de la aceptación de ciertos hechos y de la negación de otros, y que sus conclusiones sean producto de la experiencia. Pero, ¿por qué rechazar las ideologías de las demás, tachándolas de ilusorias, cuando también es la experiencia su fundamento? Ustedes reúnen a un grupo de personas en torno a su ideología, como otros hacen en torno a la suya. Ustedes quieren acción colectiva, y aunque de un modo diferente, lo mismo quieren ellos. En ambos casos, eso a lo que llaman acción colectiva procede de una idea. Unos y otros consideran que las ideas, positivas o negativas, son primordiales para provocar la acción de conjunto. Cada ideología tiene una experiencia que la avala, solo que ustedes refutan la validez de la de ellos y ellos refutan la validez de la de ustedes. Ellos dicen que el sistema que ustedes propagan no es viable, que conducirá a la esclavitud, etc. Y ustedes los llaman belicistas y aseguran que su situación, que su sistema conducirá inevitablemente al desastre económico. Luego, lo que les importa a unos y a otros son las ideologías, no el procurar alimento o felicidad a la gente. Una y otra ideología están en guerra, y el hombre queda en el olvido. Se olvida al hombre para salvar al hombre. Sacrificamos al hombre presente para salvar al hombre futuro. Liquidan el presente por el futuro. Asumen el poder de la providencia en nombre del Estado, igual que la Iglesia lo ha hecho en nombre de Dios. Ambos tienen sus dioses y su libro sagrado. Ambos cuentan con los verdaderos intérpretes, con los sacerdotes. Y pobre de aquel que se desvíe de lo verdadero y de lo auténtico. No hay mucha diferencia entre ustedes. Son muy similares. Varían sus ideologías, pero el proceso es más o menos el mismo. Ambos pretenden salvar al hombre futuro mediante el sacrificio del hombre presente. Como si lo supieran todo acerca del futuro. Como si el futuro fuera algo predeterminado y unos y otros tuvieran el monopolio. Sin embargo, ellos y ustedes están tan inseguros respecto al mañana como cualquier otro. Son muchos e imponderables los factores del presente que crearán el futuro. Ustedes y ellos prometen una recompensa, una utopía, un cielo en el futuro, pero el futuro no es una construcción ideológica. Las ideas se ocupan siempre del pasado o del futuro, jamás del presente. No se puede tener una idea acerca del presente porque el presente es acción, la única acción que existe. Cualquier otra acción es dilación, aplazamiento, y por eso no es acción en absoluto, sino un modo de evitar la acción. La acción basada en una idea, ya sea del pasado o del futuro, es inacción. La acción solo puede ser en el presente, en el ahora, mientras que la idea es del pasado o del futuro y ya no tiene cabida en el presente. Para un ideólogo, el pasado o el futuro es un estado inequívoco, pues él mismo vive en el pasado o en el futuro. Un ideólogo nunca está en el presente. Para él, la vida es lo que fue o lo que será. Nunca es el ahora. La idea siempre es del pasado y sigue su camino hacia el futuro a través del presente. Para un ideólogo, el presente es un pasaje hacia el futuro y por consiguiente no tiene importancia. Los medios no importan nada. Lo que importa es el fin. Y cualquier medio es válido para alcanzarlo. El fin está prefijado. El futuro se conoce. Así pues, liquidemos a cualquiera que se interponga en el camino hacia ese fin. La experiencia es esencial para la acción, y las ideas o las explicaciones proceden de la experiencia. No es posible que niegue usted la experiencia. La acción que carece del armazón de la idea es anárquica, es caos y conduce directamente al manicomio. ¿Está usted abogando por una acción desprovista del poder cohesivo de la idea? ¿Cómo puede hacerse nada sin una idea previa? Como usted dice, la idea, la explicación, la conclusión, es el resultado de la experiencia. Sin experiencia no puede haber conocimiento. Sin conocimiento no puede haber acción. ¿Sigue la idea a la acción o está la idea antes y luego la acción? Usted dice que la experiencia viene primero y la acción después, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por experiencia? La experiencia es el conocimiento de un maestro, de un escritor, de un revolucionario. Es el conocimiento que él ha reunido mediante sus estudios y experiencias, propias o ajenas. Las ideas se formulan a partir de este conocimiento o experiencia, y de esta estructura ideológica fluye la acción. ¿Es la experiencia el único criterio, el verdadero patrón de medida? ¿Qué entendemos por experiencia? Esta conversación es una experiencia. Usted está respondiendo al estímulo, Y esta respuesta al reto es experiencia, ¿no es cierto? Reto y respuesta constituyen casi un proceso simultáneo. Están en constante movimiento dentro del marco de un trasfondo. Es el trasfondo lo que responde al reto. Y esta respuesta al reto es experiencia, ¿no? La respuesta viene del trasfondo, de un condicionamiento. La experiencia está siempre condicionada, e igualmente lo está la idea. Por tanto, la acción basada en una idea es una acción condicionada, limitada. La experiencia, la idea, en oposición a otra experiencia, otra idea, no produce una síntesis, sino que incrementa la oposición. Los opuestos jamás pueden producir una síntesis. La integración solo puede darse cuando no hay oposición, pero las ideas engendran oposición invariablemente. Provocan el conflicto de los opuestos. En ningún caso puede el conflicto producir una síntesis. La experiencia es la respuesta del trasfondo al reto. El trasfondo es la influencia del pasado, y el pasado es memoria. La respuesta de la memoria es idea. Una ideología surgida de la memoria, que es lo que llamamos experiencia, conocimiento, jamás podrá ser revolucionaria. Podrá llamarse a sí misma revolucionaria, pero solo es una continuidad modificada del pasado. Una ideología o una doctrina que nace como oposición sigue siendo una idea, y la idea pertenece forzosamente al pasado. Ninguna ideología es la ideología, como si dijeran ustedes que su ideología es limitada, tendenciosa, que está condicionada como cualquier otra, nadie los seguiría. Tienen que decir que es la única ideología que puede salvar el mundo, y como la mayoría de nosotros somos adictos a las fórmulas, a las conclusiones, las seguimos y nos dejamos explotar a conciencia, igual que se deja explotar el explotador. La acción basada en una idea jamás puede ser liberadora. Al contrario, siempre encadena. La acción dirigida hacia un fin, hacia una meta, es a la larga inacción. Puede que en un primer momento asuma el papel de acción, pero será una acción autodestructiva, como resulta evidente en nuestra vida diaria. Pero, ¿puede uno liberarse de todo condicionamiento? Nosotros creemos que es imposible. Una vez más, la idea, la creencia, lo aprisiona. Usted cree, otro no cree. Ambos son prisioneros de su respectiva creencia. Ambos experimentan conforme a su propio condicionamiento. Solo descubriremos si podemos ser libres indagando en el proceso total del condicionamiento, de la influencia. La comprensión de este proceso es conocimiento propio. Solo a través del conocimiento propio puede uno liberarse de la esclavitud. Y esta liberación está vacía por completo de creencias e ideologías. Doncs aquesta era la lectura del capítol La ideologia, del llibre Comentarios sobre el vivir, del filòsof indi, de la Índia, Jiddu Krishnamurti. I ens queden pocs minutets de programa. Li agraïm molt en Xavier Marín, Francesc Xavier Marín, doncs a aquesta lectura. T'hem fet treballar, t'ha tocat la part més llarga, però també doncs, la part doncs, que jo considero que és la que, amb la que em sento més identificat. Hi ha molt suc, però bueno, queda't amb alguna idea i la compartim, si us plau. Sí, efectivament hi ha molt de suc aquí i són textos d'aquells que va bé tenir el text al davant per poder-ho llegir en calma, llegir i rellegir, perquè simplement escoltat resulta dens i complex de llegir. No? Tenim el blog onesdepau.contrabanda.org perquè doncs, la gent el pugui tornar a escoltar. onesdepau.contrabanda.org. Perfecte. Suggereixo un dels punts que em fa pensar i que suggereixo als nostres oients. Per exemple, aquesta idea segons la qual l'ideologia, com que té a veure amb el passat i té a veure amb el futur, poderosament en el present, no pot ser mai revolucionària una ideologia basada en el passat o basada en l'experiència, entenem per experiència aquesta acumulació de vivències del passat que sigui memòria. Una memòria no pot ser revolucionària. Ara, li dono la volta per veure qüestions antropològiques subjacents per contrast amb la proposta de Krishnamurti, però que segurament es poden no sé, deia segurament, no sé fins a quin punt es podrien conjuntar totes dues de manera complementària. Però pensem, per exemple, com ens resulta altament problemàtic, des de molts punts de vista avui en dia, analitzar situacions conflictives sense tenir en compte el paper de la memòria del que ha passat. D'una manera especial, la memòria dels que han estat la víctima, és a dir, dels que han patit la violència, de manera injusta, de manera desproporcionada, de manera irresponsable. Es veu? Preservar la memòria del que ha patit del que ha estat víctima de la violència és un procés que entenem avui en dia, no només des del punt de vista jurídic del dret internacional, també des del punt de vista ètic i moral, que és un imperatiu per tal de poder exigir una reparació al que ha estat l'infractor de la violència, el que ha infligit la violència. En aquest sentit es pot discutir la tesi de Krishnamurti, que segurament no va en aquesta direcció, que ara jo, si no, vull dir que estic forçant el text de Krishnamurti per dir coses que segurament no eren la seva intenció de dir, però aquesta idea de que la memòria no pot ser revolucionària demostraria en casos, per exemple, de resolució de conflictes. El cas dels més aparatosos en positiu ha estat el de les comissions de la veritat i la reconciliació a Sud-àfrica, on per fer net de tot el drama provocat per l'opressió de l'apartheid, es va recuperar tota la memòria dels que havien estat víctimes anònimes, la majoria dels casos de la violència infligida per les classes polítiques i per les classes dirigents, i es va exigir als que havien infligit la violència d'estar presents a escoltar la memòria de les víctimes i demanar públicament la reparació. En aquest sentit, entenc que sí que la memòria pot ser revolucionària. Molt bé, molta memòria ens cal aquí a Espanya i a Catalunya per doncs, recuperar aquest passat franquista i revolucionari doncs, que s'amaga darrere de la guerra civil, aquesta guerra social, i ja n'hem parlat al programa. Haig de fer un punt i final perquè ens passem de temps. Francesc, Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Recordem una vegada més aquest blog que tenim a internet, onesdepau.contrabanda.org, amb l'àudio d'aquest programa, així com tots els altres i la informació complementària de les lectures que hem fet avui i dels altres continguts. Gràcies. Un plaer. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Tornarem el proper divendres, com sempre, de 2 a 3 de la tarda, aquí a les zones lliures de Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. Fins al proper divendres, salut i pau a tothom.